A miña voz compañeira non naceu para afastar, se non fose por vosoutras, como ía camiñar. A miña voz compañeira, se non fose por vosoutras, como ía camiñar. Se non fose por vosoutras, como ía camiñar. Miña irmá, miña irmá, miña amiga, tan igual a miña e tan distinta, da miña man e faremos cordada, ven comigo miña camarada. Da miña man e faremos cordada, ven comigo miña camarada. Comenzamos a andaina de hoxe con dúas artistas de excepción, Lelía e, nas súas voces, un precioso poema de Yolanda Castaño, adicado a nós, a vós e a elas, a todas as mulleres, anónimas ou non, que fan do mundo un lugar máis xusto e, polo tanto, máis fermoso. Hoxe, nós, os nenos e as nenas do CEIP Centieiras, imos poñer nas nosas voces cantigas de Leilía, Mamá Cabra, Almudena Janeiro e Uxía. Tamén escoitaremos a gaita de Susana Seivane e daremos son aos versos de Concha Blanco e os contos de Marisa Núñez e Gloria Sánchez. Esperamos que disfrutedes tanto como a nós. Gloria Sánchez escribiu sobre si mesma. Teño dúas fillas, dúas dúcias de libros publicados e un árbore nun tarro. As fillas elevanse metros dedos a unha velocidade de medo, moito moi rápido que a miña capacidade para asimilar o seu alonxamento, o que fai que por veces renxa e adoeza como as vellas locomotoras. Os libros medran e espállanse, pero sempre de regresan traéndome novas, e non poucas satisfaccións. Gústame. E o máis parecido a escribir cartas aos Reis Magos é que atendan as túas demandas, pouco pretenciosas. Non se pensen, pero é xusto para ir tirando mentre santo de lea coas dúas páxaras e cunha servidora, que non é pouco. Así vai tomando sentido o dito. Un fillo, un libro, un árbore. En canto a esta última, ni me pido de rosto cativo e ruin serio preso no seu cárcere de tela, de bolsa de supermercado, o pobre. Pero algún día e ter un anaco, ella es decir, hai tes, está rica. As túas raíces, dilata os pulmóns e respira. Cun pouco de sorte, me dará forte e cumprida, aínda que tal vez arrastre algunha doenza que lle impida lumear laranxas. Pero así é todo, hei facelo. Teño unha débeda con ela. Ocuparse dun árbore é un labor moi serio. Eu, aínda non o fixen como é debido. Un árbore humanízanos e confórtanos. A modo, sen pretensións, sen conflitos, antes cun fillo, antes cun libro, plantou un árbore en terra libre a poder ser. Tamén escribiu este conto para ser narrado. Miñas donas, meus señores, este é o xardín da reña de Tornedó. Aplaudan. Plis, plas, plis, plas. Plis, plas, plis, plas. Miñas donas, meus señores, este é o mato do xardín da reña de Tornedó. Exclamen, oh! Miñas donas, meus señores, esta é a princesa que garda a baíña do mato do xardín da raíña de Tornedó. Trompetas, titiritó, titiritó, titiritó, titiritó. Titiritó, titiritó, titiritó, titiritó. Miñas donas, meus señores, este é o lacayo que arrola a princesa que garda a baíña do mato do xardín da raíña de Tornedó. Arrolos, oh, oh, oh, oh, oh. Miñas donas, meus señores, este é o cabalo que monta o lacayo, que arrola a princesa, que garda a baíña, do mato do xardín da raíña de Tornedó. Cabalguen, cataquín, cataquín, cataquín. Miñas donas, meus señores, este é o carro que leva o cabalo, que monta o lacayo, que arrola a princesa, que garda a baíña, do mato do xardín da raíña de Tornedó. Carrexen, tacató, tacató, tacató, tacató. Miñas donas, meus señores, este é o coche que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacayo, que arrola a princesa, que garda a baíña, do mato do xardín da raíña de Tornedó. Pitemos, moc, moc, moc, moc. Moc, moc, moc, moc. Miñas donas, meus señores, este é o rei que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacayo, que arrola a princesa, que garda a baíña, do mato do xardín da raíña de Tornedó. Trompetas, titiritó, titiritó, titiritó, titiritó. Titiritó, titiritó, titiritó, titiritó. Miñas donas, meus señores, este é o corvo que aniña o rei, que guía o coche, que tira do carro, que loba a cabalo, que monta o lacayo, que arrola a princesa, que garda a baíña, do mato do xardín da raíña do Tornedó. Corben, croc, croc, croc, croc. Miñas donas, meus señores, este é o ovo que puxo o corvo, que aniña no rei, que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacayo, que rola a princesa, que garda a baíña, do mato o xardín na raíña Tornedó. Cantemos, cocorico, cocorico, cocorico, cocorico. Miñas donas, meus señores, este é o dragón Venancio Feroz, que sae do ovo, que puxo o corvo, que aniña no rei, que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, que monta o lacayo, que arrola a princesa, que garda a baíña, do mato do xardín da raña de Tornedó. Exclamen, oh! Oh! Miñas donas, meus señores, esta é a gran labarada que bota dragón, que quere fritir, que quere engulir, o corvo e o rei, o coche e o carro, o lacayo, tamén a princesa, que garda a baíña, o mato de sardín, a niña de Tunidón. Sopremos. Miñas donas, meus señores, estas son as palabras que dio dragón. Soprade, soprade, soprade, parviño, senón como quente tamén saben fríos. Ho, ho, ho. Berremos. Non, non, non, non. Miñas donas, meus señores, o dragón feroz come o rei, o corvo marchara, o coche e o carro, papa tamén o lacayo. O dragón comenta, doime a barriga o canchenta, deixarei a merenda a princesa que garda a baíña do mato do xardín da rainha e turnedó. Berremos. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Miñas donas, meus señores, o corvo vo ao castelo e dille a rainha, veña, veña, correndo. Animen, corre, corre, corre, corre. Miñas donas, meus señores, pumba, plof, intriga, oi, oi, oi, oi. Miñas donas, meus señores, isto é Venancio Cacharro, que ten un ollo morado, que ten o rabo esfolado, que ten un corno ofendido, que ten un dente escachado, que ten os osos rompidos, que ten o lume estrelado, do sopapo que lle mandou a raíña de Turnedó. Laiemos, ai, ai, ai, ai. Miñas donas, meus señores, esta é a raíña que guía a ambulancia, que leva o dragón Venancio Cacharro, que comeu o rei, o coche e o carro, tamén o lacayo o rolador. A princesa ia sentada no coche coa raíña de Turnedó. Sirena, io, io. Io, io. Miñas donas, meus señores, este é o doutor que opera o dragón, que abre a barriga do gran comellón. Tesoiras, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Serrón, ris, ras, ris, ras. Ris, ras, ris, ras. Miñas donas, meus señores, velaquí, aquí está. Un paragas, unha casa, unha cesta, tres lombrigas, un vampiro, unha mesa, un abrigo e máis un tren das castañas. O rei e o coche, o carro, o cabalo e o lacayo arrefriado. Espirren, achís. Miñas donas, meus señores, hai un tremendo fugado no bandullo do dragón. O doutor vai consultar nun librazo moi antigo, maneiras de reciclar un dragón rompido. Palabras, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Miñas donas, meus señores, mentres o sabio doutor opera a este mal pocado, botemos, pois, catro bailes, movan os pés e os brazos. Charanga, lío, iro, lío, iro. Miñas donas, meus señores, esta é a estrada que vai cara a cara a praia, que leva o rei, que guía o coche, que tira do carro, que leva o cabalo, o paxaro voara, que monta o lacayo, que terma do frío, que ata o Venancio, dragón flotador, que leva a raíña, carola princesa, que garda a baíña do mato do xardín, da raíña e Turnedó. Batuxen, chop, chop, chop, chop. Chop, chop, chop, chop. Miñas donas, meus señores, este conto está contado. Movamos pois as orellas, para adiante e para atrás, cun vai ben acompasado, este aplauso singular. Deste xeito mo ensinou a princesa que garda a baíña do mato do xardín da raíña de Tornedor. Orellen, por favor. Flop, flop, flop, flop. Flop, flop, flop, flop. Luces, bicos e cores é un poemario de Concha Blanco ilustrado pola artista mallorquina Gemma Huasca Solé. No libro, como o mesmo título di, ofrécenos unha perfecta colección de luces, bicos e cores, das que nós elegimos as seguintes para traer aquí. Bicos. Entre as ondas daban saltos dous golfiños. A que xogaban? A que máis alto subía? A que máis fondo chegaba? Pois nada diso, rapaza. Os golfiños só querían bicarse fora da auga. Sardinha. pequeño peixe anguilla, nas rochas escondidas listas, roupalitas pequenas listas. Mas no fondo da areia, o linguado que passeia A villaxe do Papaventos. Aonde o Papaventos veía coa súa cola adornada, leva 10 fitas de cores e a cabeza encarnada. Vai de viaxe no vento, vai lucir as súas galas, voando polos outeiros, voando polas montañas. Fitas verdes, fitas brancas, azuis e amareladas, todas as fitas van formando grandes lazadas. Alto sobe Papaventos. Sobe, sobe, e non para. Quere parrolar coas nubes e verlle de preto a cara. As nubes non teñen beizos, só ollos para chorar. Bágoas doces e salgadas, bágoas de azucre e de sal. Daquela o Papaventos quixo as agasallar, unha fita, outra fita, atas fitas acabar. Agora reparte bicos, que nunca vai esgotar. Canta punteiro da gaita, unha lenta sinfonía. Está cansa a gaita, non ten folgos, leva tristeza na alma. Alma na fola gochada, que esperta cada noite, con pesadelos que viven baixo da almofada. Canta punteiro da gaita, unha muñeira rouca, muda, apagada. Os dedos apuran, descobren e tapan ocos, O son xa non se escoita. A gaita, sí. A gaita quedou sen fala. Música. rematar, traemos un conto co canto unha maravilla de Marisa Núñez e para que Almudena Xeneiro ide unha cantiga moi divertida. Comezamos con el. Mamá Galiña estaba moi contenta co seu fillo Cocorico. Un día o pitiño pediulle que lle fixese un biscoito. Farei un biscoito moi rico, Cocorico, pero antes teremos que ir buscar leña para prender o forno, dixo a galiña. Vou eu, mamá. Pois vai, pero ten cuidado con gato pelado, que miaña tres veces por cada bocado. Estaba Cocorico apañando pos co pico e de repente sentiu: marra, miau, marra, miau, marra, miau, miau, miau, miau. O pobre pitiño se mover unha pluma dixo: non me comas, gato pelado, que son pequeniño. Mamá vai facer un biscoito e teño que levar leña para prender o forno. Pois se non queres que te coma, tegas que darme medio biscoito. O pitiño, asustado, foi correndo a casa, pero mamá Galiña consolouno. Non te preocupes, Cocorico, faremos un biscoito moi grande para ti e máis para gato pelado. Cascaron ovos, peniraron fariña, botaron azucre e fixeron un biscoito enorme. Picota, ai que rico, Cocorico, picotí. Ai que rico, rico está. Cando mamá Galiña se decatou, non quedaba nada do biscoito. Enfadouse. Que fixeches, Cocorico? Vai vir gato pelado e vai te papar dun bocado. Nisto oíron un ruido na porta. Era gato pelado que viña a buscar ese seu medio biscoito. Mamá Galiña correu a agocharse co pitiño nunha ola de barro. Cocorico tiña medo e non paraba de piar dentro da ola. Entón sentiron aquela voz que dicía: son gato pelado, estou oindo un pitiño e vou no papar dun bocado. Mamá Galiña tapoulle o pico a Cocorico, pero o pobre tremía de medo e facía bailar a ol. Por segunda vez, sentiron aquela voz aínda máis cerca. Son gato pelado, estou chegando un pitiño e vou no papar dun bocado. Cocorico co pico tapado estaba morto de medo. Mamá Galiña abrazou-no moi forte. E por terceira vez sentiron aquela voz xa enriba da ola. Marra, miau, marra, miau, marra, miau, miau, miau, miau. Son gato pelado, estou vendo un pitiño e vou no papar dun bocado. Gato pelado metou a pata na ola para coller o pitiño e... Cocorico, que non podía aguantar máis sen respirar, espirrou tan forte que a ola saltou en mil anacos. Así! Gato pelado pensou que a casa caía, e cun dente roto e un ollo morado fuxiu correndo dicindo: marcho daqui dispagado, que me esmagalle o tellado. Mamá Galiña, para celebralo, fixo outro pastel. O pitiño, que xa sabía que non podía comelo todo, cortou non dúas partes, e medio para Cocorico e medio para mamá. Cocorico, Cocorico, picotí, picota, ai que rico, rico está. Cocorico, rico, quere un biscoito, a mamá Galiña fallo para o almorzo. Picotí, picota, ai que rico, Cocorico, picotí, picota, ai que rico, rico está. Picotí, picota, ay que rico, Cocorico. Noso colexio en Centieiras aprendemos moitas cousas que nos axudan a conseguir que o noso mundo sexa realmente igual para os homens e as mulleres. O curso pasado, o noso traballo arredor da India fixo que tivéramos unha mención especial nos premios Sirene do Ministerio de Educación. Este ano dedicamos a aprender cousas sobre África e hoxe traemos aquí para rematar unha historia dunha muller impresionante, Wangari Maathari, a muller árbore, Premio Nobel da Paz, no 2004. Wangari, as árbores da paz, unha historia verdadeira. Wangari vive baixo as árbores á sombra do monte Kenya, en África. Escoita o canto dos paxaros na fraga cando vai coa súa nai a apañar leña. Axuda na colleita da batata, da cana de azucre e do millo no fértil solo. Wangari estuda moito e gaña unha beca para seguir estudando en Estados Unidos. Cando regresa á súa casa en Kenia, onde están as árbores? Cortaron miles de árbores para facer edificios, pero ninguén plantou árbores novas. Convertiríase Kenia nun deserto? Wangari pensa na terra seca. Podo plantar algunhas árbores no meu patio. E plantou 9 arboliñas. As pequenas árboles prenden e Wangari planta máis. Fai un alcove nun descampado e planta unha fileira e outra de pequenas árbores. Logo fala coas mulleres da aldea para que tamén planten árboles. Regálalle unha arboliña a cada unha. A nosa vida será mellor cando outra vez teñamos árboles. As mulleres plantan fileiras de árboles que se estenden como un cinto verde por todo o campo. A noticia voa no vento. O verde regresou á aldea de Wangari. As mulleres doutras cidades, povos e aldeas de Kenia tamén se poñen a plantar longas fileiras de árboles. Pero a corta de árboles segue. Wangari puxose diante, firme como un carballo, para proteger as bellas árboles que aínda quedaban. Os funcionarios do goberno meteron no cárcere. Pero Wangari non está soa. Por toda África esténdese a súa voz como as ondas na auga do lago Victoria. Entérase moitas mulleres e plantan aínda máis árbores e fileiras cada vez máis longas. As árbores medran ben altas e xa hai máis de 30 millóns. O verde bosque de Kenia renace. As mulleres camiñan ben, dereitas, porque agora poden apañar a leña a carón das súas casas. A terra xa non está seca. Batatas, canas de azucre e millo medran outra vez na terra escura e fértil. A terra enteira escoita falar de Wangari e do seu exército de mulleres sementadoras. E se subes ao monte Kenia, verás miles de árboles medrando debaixo. Verás o verde que Wangari fixo renacer en África.